मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है अचोन्त्यादिति इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। हमने कल बताया था कि अचाम मध्ये यो अंत्यो अच स आदि यस समुदाय स टी संजुको भवति, अचाम मध्ये अंत्यादि टी भवति, अचो के मध्य में अंत्य अच आदि अव्यव है जिस समुदाय का, उस पूरे समुदाय का नाम टी है। जैसे स्वरूप उदाहरण है अग्निचित सोमसुत, तो अग्निचित में इत जो है, अच जो है, अनेक अच है, तीन अच है इसमें अग्निचित में, इस अग्निचित अचों के मध्य में अंतिम अच है चकार उत्तरवर्ती कार, वह आदि अव्यय जिस समुदाय का, इत समुदाय का, तो इत समुदाय टी है। ऐसे सोमसुत में भी तीन अच है, उस अचों के मध्य में अंतिम अच है सकार उत्तरवर्ती उकार जो अंतिम है, वह आदि अवयव है जिसका, तो वह उत है, तो उत है टी। तो ये यहाँ पर इतर उत शब्द जो है ये टी है, ये स्वरूप उदाहरण मात्र है। अब आगे है पचेते पचेते, तो पचेते पचेते हालांकि हमने इसकी सिद्धि कर दी हुई है, केवल आपको याद दिला दे रहा हूँ। जैसे डू पचस पाके है, तो डुपजस पाके इसकी आपने धातु संज्ञा किया था, धातु के अधिकार में वर्तमान लट है, वर्तमान लट में जो है आत्मने पद है, लट प्रत्यय, लट के स्थान पर जो है क्या बोलते हैं कि आत्मने पद में जो है आताम हुआ, तो आताम, और फिर जो है शप आ गया, तो पच शप आताम है। अब इसके पश्चात जो है अनुबंध लोप शब्द का करेंगे तो पच अ है, आताम है, पच आताम है। तो यहाँ पर जो है पच अ आताम जो है, मैंने पच अ आताम, इस स्थिति में जो है आताम को मान करके पच की जो है पच पच पच पच अ इसकी अंग संज्ञा है, और इस अंगस्य के अधिकार में जो है, अंगस्य के अधिकार में ये जो है माने अंगस्य के अधिकार में आतोंगित जो आकु ई आदेश हुआ है, तो ये आत जो है सारधात कमपित अपित सारधातु का, अपित सारधातु जो है वह गुणवत होता है, तो अपित सारगुणवत होने से जो है आतो गीता से जो आकारांत अंग है उससे उत्तर आकारांत आतो गीता जो है ऊपर से अतो की वृत्ति आ रही है, तो आकारांत अंग से उत्तर गीत सार धातु के अवयव जो आकार है अकारांत अंग से उत्पन्नित सार्धातुक जो है उसके अवयव जो आकार है उसके स्थान पर ई या आदेश हुआ है। तो पच ई या ताम, अब अनुबंध रूपों के पच ई ताम आद गुना हो गया है, पचे ताम माने पचे, ई में य का लोप हो गया लोपो बिरबली से पूर्वत जो है, तो यह पर्याप्त इसलिए पच ई ताम हो गया और आदि रूपों के पचे ताम बन गया है। अब इस स्थिति में जो है कि तात्पर्य बदनाम तेरे जो चित लकार है आत्मने पदों में जो टी भाग को जो चित लकार के आत्मने पद को टी भाग का ए होता है, तो टी क्या है अचुन त्यागती जो है अचो के मध्य में जो अंतिम अच वह आदि अव्य है जिसके, तो यहाँ पर अंतिम अच अच जो है तो यहाँ पर ताम है उसी में आद्यंत मध्य का सीन करके जो है, तो यहाँ पर आम जो है टी भाग है उसको ए हो गया है। तो पचे पमे तो का जो आम का ये होगा तो पचेते ये बन गया है, तो पचेते ऐसे ही जो है पचेते हो जाएगा, खास आथाम से जो है पचेते बन जाएगा, तो इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ये अचुंत्यादिति, अब आगे है अचुंत्यादिति के आगे अलोंत्यात पूर्व उपधा, अलोंत्यात पूर्व उपधा जो है अलह पंचमी लकारांत पुमलिंग अल शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अंत्यात अकारांत पुमलिंग अंत शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, पूर्व सर्वनाम पुमलिंग पूर्व शब्द प्रसंग एक वचन है, उपधा आकारांत स्त्रीलिंग उपधा शब्द प्रसंग एक वचन है, अंत्य भवा अंत्या और तस्मात अंत्यात है, तो अंत में होने वाले तदितांत है, तो अंत्यात अलह अंत्यात विशेषण है अलह का, तो अंत्यात अलह पूर्व उपधा भवती माने अंत्यात अलह पूर्व पूर्वतिम अल से पूर्व क्या पूर्वी अल ही लिया जाएगा, तो अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती अंतिम अल से जो पूर्व उपधा अल है उसका नाम उपधा है, अंत्यात अलह पूर्व युवल सौधा संयोग को भवती या अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती, अंतिम अल से पूर्व अल उपधा होता है। तो इसका उदाहरण है भित्ता और छित्ता, तो भित्ता और छित्ता, भित्ता तोड़ने वाला है भिदिर द्वैधी करने है, भिदिर विदारने छिदिर द्वैधी करने भिदिर विदारने है, तो भिदिर है तोड़ने वाला, तो यहाँ पर भिदिर अनुबंध लोप करके जो है ईर का जो है र का जो है र की संज्ञा हलंतम से ई की उपदेशांश से फिर जो लोप हो गया अनुबंध लोप हो गया तसलोप इत्यादि करके, तो भिद और भिद के आगे जो है भिद की धातु संज्ञा करके धातु संज्ञा का अधिकार नूल त्रिचो जैसे कार का इत्यादि आपने जो कर्ता जनि सिद्धि किए हुए से नूल त्रिचो उससे यहाँ पर त्रिच प्रत्यय हो गया भिद त्रिच है, अब त्रिच को बांध करके भिद की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में पुगंत लघु पदस्थ पुगंत लघु अंग के एक को जो है पुगंत लघुप्त अंग के एक को गुण होता है, तो लघुप्त लघु उपधा क्या है जी लघुप्त अंग है लघु उपधा यस्य, उपधा क्या है उपधा अलोंत्यात प्रोपधा अंतिम अल से जो पूर्व है वह उपधा है, अंतिम अल से जो पूर्व है वह उपधा है, तो अंतिम अल है द उससे पूर्व है ई और वह लघु है तो उसको जो है उपधा संज्ञा और उपधा होने से जो उसको गुण हो गया, तो ई को ये हो गया तो भेद बन गया भेद त्री ये हो गया भेद त्री, तो अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा है, अंतिम अल से पूर्व जो अल है उसकी उपधा संज्ञा है। अब जो है लघु उपधा कहा था लघुप्त अंग कहा था ना जो अंतिम अल से पूर्व क्या बोलते पुगंत और लघुप्त अंग तो लघु उपधा में है जिसके, तो यहाँ पर उपधा क्या है जी ह्रस्वम तो अलोंत्यात लघु क्या है तो ह्रस्वम लघु ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा होती है तो ई की लघु संज्ञा है, तो भेद त्रि है अखरी चखर पर रहते जो है जलों को चर होता है तो द को त हो गया भेद भेद त्रि ये बन गया, और भेद त्रि के बाद जो है भेत्ता भेत्री के आगे जो है आप सू ले आएंगे और जो अनंग इत्यादि करके पूर्ववत जैसे आपने हमने आपको कर्ता की सिद्धि में बताया था ये पहला माने पहला जो वृद्धि रादय जो है इस पहले में ही आपको हमने जो है प्रत्यांत की सिद्धि की थी, कृष प्रत्यांत की सिद्धि की थी, तो वैसे ही मैंने पहले सॉरी पहले हाँ पहला पाद अदेन गुणा गुण, क्योंकि गुण का उदाहरण है ना जी, तो अदेन गुणा, अदेन गुणा में हमने आपको बताया था, तो उसी तरीके से आप पूर्व जो है इसमें कर लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर जो है भेत्री जब बन जाता है तो भेत्री के बाद जो है इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा है, मैंने कृत प्रत्यय कर्तार्थ में है, ये सब समझना है कर्तृकृत से, कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है और सु फिर ले आएगा तो भेत्री सु हो गया है और सु का मतलब भेत्री स हुआ और फिर जो है ऋदु सनस प्रथम शाम से जो है अनंग हो गया रिकारान, तो सनस प्रथम संन्यास को जो है सम्मति विंशु के प्रत्यय अनंग होता है, गिच्छ अंतिम अल को होगा अंतिम मैंने गिरादेश मैंने क्या बोलते हैं अल स्थान है, मैंने स्थान सचिव निर्दिष्ट स्थान है गिरादेश अंत अल स्थान है भगवती, तो अंतिम अल के स्थान पर होता है, तो भेद अनंग स अनुबंध लोग जो है तो भेद तन ऐसा जो है स उस बार जो है सूर्य नपुंसक नपुंसक विंशुट की सर्वस्थान संज्ञा, सर्वस्थान संज्ञा होने से आप मैंने सर्वासन का समुद्ध से भी हो सकता है, समुद्री को दीर्घ होता है या अप्रिंत्रित प्रत्यांत है, तो इस त्रिच अंक उपधा को जो दीर्घ हुआ उपधा क्या है अंतिम से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो उपधा संज्ञा तो यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया चेतान स हुआ है, इसके बाद जो है दीर्घ क्या है तो उकालो झस दीर्घ प्लुता, तो ये भी समझाना फिर स्थान जो है यहाँ पर को आगत चेता क्या बोलते हैं ये भेतान भेतान भेत्ता है ना जी, तो भेतान स फिर जो है इसके पश्चात जो है हलंत का लोप होता है, तो ये भेतान में न हलंत है, हलंत से उत्तर जो है सूती सी अपृतान, तो यहाँ पर स सु का स है अपृक्त क्या है एकाल अपृक्त एकाल प्रत्यय आप एकाल अपृक्त है मैंने एकाल प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा है, इसलिए स का जो है लोप हो गया लोप हुआ, तो अब जो है तो भेत्तान ये हुआ, अब जो है प्रत्यय प्रत्यलक्षण मान करके जो है सुप्तिंग पदम से प्रत्येक लोप होने पर फिर प्रत्येक कार्य होता है, तो सुप्तिंग से सुप्तिंग पदम से जो है यहाँ पर पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा होने से पद संज्ञा के अधिकार में पदस्य के अधिकार में न लोप प्रातिपदिकांत से नकार न मैंने प्रातिपदिकांत के नकार का लोप होता है, तो ये न का लोप हो गया तो भेत्ता बन गया, तो ये भेत्ता तो भेत्ता तोड़ने वाला हो गया, इसी तरह छिद्र जो है उससे छेदन करने वाला छेत्ता बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, तो अनुत्यात पूर्व उपधा, उसके पश्चात जो है परिभाषा प्रकरण अब शुरू है, तस्मिन इति दीर्घदृष्टे पूर्वस्य तस्मिन जो है सप्तमी माने जो है सप्तमी विभक्ति है, हालांकि अनुकरण किया है, तस्मिन जो है तस्मिन है तो सप्तमी ही, परंतु यहाँ पर तस्मिन जो है अष्टाध्यायी में जहाँ पर भी सप्तमी व्यक्ति संयुक्त पद है उस सप्तम अर्थ को निर्देश कर रहा है, उस पूरे को तत् के द्वारा तस्मिन के आगे फिर नी ले आया, तस्मिन के आगे फिर नी ले आया, नी का जो है सुपाम सुलुक से लुक हो गया है, इस चीज को इसमें विशेष ध्यान रखना है, वैसे सप्तमी है, इति जो है अव्यय पद है निर्दिष्ट अकारांत पुमलिंग निर्दिष्ट सप्तमी एक वचन है, पूर्वश कर्म नाम पुमलिंग पुरुष षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, यहाँ पर जो है तस्मिन इति तस्मिन वैसे आगे आप पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे छह का सांसद में कि स्वम रूपम सदस्य सब संज्ञा बोल रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र में अपने स्वरूप का ग्रहण होता है, शब्द की जो अपना रूप है उसका ही ग्रहण होता है शब्द संज्ञा को छोड़ करके ये कहा है, तो वैसे इसमें शब्द रूप का ग्रहण होता है, तस्मिन से तस्मिन तो शब्द रूप हो गया, जो पूर्वापर जो है समुदाय है संयुक्त स्वीकार न हलंत, ये तस्मिन, परंतु इति शब्द जोड़ दिया तो व्याकरण शास्त्र में जहां पर भी किसी भी शब्द के आगे इति जोड़ा जाता है तो वह अर्थ को बताता है, पीछे भी हमने कितना बार बताया हुआ है। तो तस्मिन इति का मतलब हुआ सप्तम अर्थे, और निर्दिष्टे का जो है निर्दिष्टे का दिशाति सर्जने, निरुत्थर्व दिशाति सर्जने है, तो निर्दिष्ट का अर्थ हुआ निरंतर उच्चारणे, मैंने सप्तम अर्थे निरंतर उच्चारणे सती, ऐसा अर्थ हो गया, मैंने सप्तम अर्थे निरंतर उच्चारण, निर्दिष्ट मैंने निरंतर उच्चारणे सती, सप्तम अर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर पूर्वस्य कार्यम भवति, तो निरंतर उच्चारण अर्थात सप्तम अर्थ का निरंतर उच्चारण होगा तो पूर्व को कार्य होगा। इसका मतलब कि जैसे शुद्धि उपास्य है, सुधि भी उपास्य की शुद्धि उपास्य, सुधि धन उपास्य, यहाँ पर इकोलेची प्राप्त है, इकोलेची अब प्रश्न है कि इकोलेची कहाँ हो, सकार उत्तरवर्ती उ को हो कि धकार उत्तरवर्ती उकार का हो, मतलब सकार उत्तरवर्ती उकार का हो या धकार उत्तरवर्ती इकार का हो या उपास्य का जो आदि उकार है उसको हो, किसको हो, तो तस्मित निर्देश परिभाषा करता कि नहीं, एक तो पूर्व को होगा अर्थात उपास्य के ऊ को नहीं होगा, उस अच के परे रहते पूर्व में जो है एक उसको होगा, तो उस पूर्व में जो सुधि में दो इक है, सकार उत्तरवर्ती उकार भी इक है और धकार उत्तरवर्ती इकार भी इक है, तो किस इक को हो, तो यहाँ पर कहते निरंतर ऐसे इक को हो जिस इक का अच के साथ निरंतर उच्चारण हो, इको नीति को अच अची जो है अच का निरंतर उच्चारण हो, तो यहाँ पर सोचना यह है, बुद्धि ये लगानी है कि सुधि धन उपास्य में किस एक को यन करें कि जिसका अच के साथ निरंतर उच्चारण हो, तो हम यदि स के उ को अन करते हैं तो उसका बीच में ध व्यवधान हो जाता है, इसलिए उस सु का ई के साथ निरंतर उच्चारण नहीं होगा, ध के साथ तो होगा परंतु ई के साथ नहीं होगा, और ध के ई को यदि यन करते हैं तो उस यन का जो है उपास्य का जो ऊ है उसके साथ निरंतर उच्चारण होगा। इसका मतलब हुआ कि मैंने सप्तम अर्थ का निरंतर उच्चारण होने पर उससे पूर्व जो देखना है वह अव्यवहित पूर्व देखना है, रुकावट नहीं होनी चाहिए बीच में, अव्यवहित पूर्व देखना है। तो यहाँ पर अर्थ हो गया कि सप्तम अर्थे निरंतर उच्चारणे सती निर्दिष्टे सती अव्यवहितस्य पूर्वस्य कार्यं भवति, अव्यवहित पूर्व से स्थानीय कार्य भविष्य, अव्यवहित पूर्व के स्थान में कार्य होता है, ये इसका अर्थ हुआ। फिर से बोल रहा हूँ कि तस्मृति माने सप्तम निर्दिष्ट माने निर्दिष्ट और निरंतर उच्चारणे सती सप्तमी है यहाँ पर, तो निरंतर सप्तम अर्थे निरंतर उच्चारणे सती अव्यवहित से पूर्व से कार्य भवती, अव्यवहित पूर्व को कार्य होता है, ये परिभाषा मतलब ये इसका अर्थ हुआ। और सभी को समझ में आया जी, हालांकि मैंने कितना बार बताया हुआ है, अभी समझ गया है जी। हाँ, इसका जो है मतलब अपनी भाव में कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे अस्मिन व्याकरण शास्त्रे यत्र यत्र सप्तम अर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यवहित से पूर्वस्थिति पदद्वयम् द्रष्टव्यम्, क्योंकि कार्य कालम संज्ञा परिभाषा, संज्ञा परिभाषा दो तरीके का होता है, एक यथोद्देश यथोद्देशम संज्ञा परिभाषा और दूसरा कार्य कालम संज्ञा परिभाषा। यथोद्देश संज्ञा परिभाषा में तो ये हुआ कि भाई जहाँ जिस स्थान पर ये पढ़ा हुआ है तस्मृति निर्दिष्ट पूर्व से जो है एक एक पैंसठ पर पढ़ा हुआ है तो यहीं पर ये पूरे अर्थ को बताएगा और उसके बाद उसी को ध्यान में रखकर के कार्य होगा, उद्देश्य को अतिक्रमण नहीं करेगा। और कार्य कालम संज्ञा परिभाषा में है कि जब कार्य होगा तो वहां पर उपस्थित हो जाएगा, तो उसके आधार पर जहाँ पर उपस्थित कार्य के समय उपस्थित हो जाएगा उसके आधार पर अर्थ हो जाएगा कि यत्र यत्र सप्तम अर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यवहित से पूर्वस्थिति पदद्वयम् द्रष्टव्यम्, जहाँ जहाँ सप्तम अर्थ का निर्देश है वहां पर अव्यवहित से पूर्वस्थिति पदद्वय को जानना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं प्रथम प्रतिकार की तस्मृति सप्तम विभक्त्या निर्दिष्टे सति पूर्वस्य कार्यं भवति, सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट होने पर पूर्व को ही कार्य होता है। आगे करके यहाँ पे इति कर्णो अर्थ निर्देशार्थ, यहाँ पर भी जो इति जो करण किया है वह अर्थ निर्देश के लिए, इसलिए सप्तम्यर्थ लेना है। सप्तमी और सप्तमी का जो अर्थ हो गया, सप्तमी जैसे अची है सप्तमी विभक्ति, और उस सप्तमी विभक्ति से युक्त का जो अर्थ है सप्तम्यर्थ क्या है, अयो तो ये तो तेन सप्तमी तस्मिन इति पदेन सप्तम्यर्थो गृह्यते, इसलिए कर की सप्तमी तस्मिति के द्वारा सप्तम्यर्थ का ग्रहण किया जाता है, न तो तस्मिति शब्द तस्मी शब्द का ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है दध्युदकम मध्विदम पतत्योदनम, तो दधी धन उदकम, यहाँ पर इकोनति से जो इको य हो गया है और इकोनति में परिभाषा उपस्थित होगी सप्तम्यर्थ है, इकोनति में अति सप्तम्यर्थ है, तो सप्तम्यर्थ का निरंतर उच्चारण होने पर अव्यभित पूर्व को पूर्व जो इक है उसको यन होगा, माने अचि सती अव्यवहित से पूर्वस एक स्थान भावती, तो अच उदक का उ अच पर है तो अव्यवहित पूर्व धकार प्रवृत्ति कार है उसको यन हो गया, तो स्थान से इको यह हुआ और अचिनम परिणाम करके दध्युदकम बन जाएगा। ऐसे मधु अधन इदम है तो यहाँ पर भी इको नीचे हो जाएगा और उ को वह हो गया मध्युदम बन गया, और पचति ओदनम है तो यहाँ पर भी पचति ओदनम में इको नीचे लग गया कि पचती के तकार द्रवतीकार को यन हो गया, ओदनम का वो अच के परे रहते अव्यवहित पूर्व तकार द्रवतीकार को यन हो गया तो पचती ओदनम बन गया। समझ गए जी? अब आगे तस्मादित्युत्रस्य कहते हैं तस्मात, ये भी जो है पंचम्यर्थ का पंचम्यंत का अनुकरण किया है और क्या कहते हैं कि उससे आगे पंचमी विभक्ति किया है और उस पंचमी विभक्ति का लुक हो गया, तस्मात के आगे पंचमी विभक्ति का लुक हो गया है और इति शब्द है तस्मात जो है पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया और इति अव्यपद है उत्तर से जो है सर्वनाम पुमलिंग उत्तर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और ऊपर से तस्मिन निर्दिष्ट पूर्व से निर्दिष्ट की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी पंचम्यर्थे निर्दिष्टे सति, वहां पर सप्तम्यर्थे था यहाँ पर पंचम्यर्थे, यहाँ पर पंचम्यर्थे, यहाँ पर जो है एक ही मैं बोला अभी बातचीत करते करते पढ़ाते पढ़ाते मस्तिष्क में आया कि तस्मात के आगे पंचमी नकार के सप्तमी श्लुक सप्तम्यर्थ निर्देश कीजिए, क्योंकि जैसे तस्मी जो है ना तस्मिन जो है तो यहाँ पर तस्मात के आगे नी विभक्ति और नी का सुकाम श्लुक से लुक हो गया, तब हो जाएगा पंचम्यर्थे निर्दिष्ट पंचम्यर्थ ऐसा अर्थ हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो पंचम्यर्थे निर्दिष्टे पंचम्यर्थे निर्दिष्टे सती उत्तरस्य कार्यम भवती, पंचम्यर्थ के निरंतर उच्चारण होने पर उत्तर को कार्य होता है, तो यहाँ पर भी उत्तर जो लिया जाएगा वो अव्यभित उत्तर से लिया जाएगा, तो अव्यभित उत्तर को जो है कार्य होता है पंचम्यर्थ के निर्देश होने पर कार्य करेंगे, यत्र यत्र अस्मिन् व्याकरण शास्त्रे यत्र यत्र पंचम्यर्थ निर्देश तत्र तत्र तत्र तत्र अव्यवहितस्य उत्तरस्थिति पदद्वयं द्रष्टव्यं, जहां जहां पर पंचम्यर्थ का निर्देश है वहां वहां पर अव्यवहितस्य पूर्व से दो पद पहुंच जाएगा। इसका उदाहरण है आसीनः द्वीपम अंतरीपम समीपम और ओदनम पचति, ये इसमें उदाहरण दिया है, तो आइए इस पर हम एक एक पर विचार करते हैं कि आसीनः और द्वीपम, जो आसीनः और द्वीपम जो है इस आसीनः और द्वीपम, यह हालांकि पीछे हमने चर्चा कर दिया था कि आधे परस्य पर, परंतु जो है कि आज तभी हम जो है अभी आपको ताजा कर देते हैं कि फिर पक्का हो जाएगा। आस धातु है आस उपवेशने बैठने अर्थ में, आस अनुबंध लोप आस हुआ, धातु संज्ञा धातु के धातु का अधिकार है, धातु का अधिकार में वर्तमान में लट से लट प्रत्यय हो गया, आस लट हो गया, और जो है आत्मने पद है तो अनुदात के आत्म पदम से जो है आत्मने पद हुआ, मैंने आस जो है अनुदात होने से जो है आत्मने पद संज्ञ प्रत्यय हुआ, आत्मने पद किसको कहते हैं तंगम तंग और आन, तो यहाँ तो आन माने शानच शानच कानच है तो यहाँ पर शानच प्रत्यय हो गया, तो लट के स्थान पर लट सत्री शानता प्रथमा ये जो है आन है आत्मने पद हुआ तंग आत्मने पदों से तो लट के स्थान पर क्षत्रिय स्थान प्रत्यय होता है, अपने पद से सानच हो जाएगा, परस्मे पद से क्षत्रिय हो जाएगा, अपने पद इसलिए सानच हो जाएगा जब अप्रथमा के साथ समानाधिकरण होगा। तो आस सानच, आस सानच, तो यहाँ पर आस सानच अब लट के स्थान पर जो हुआ है तो लट के पूरे के स्थान पर निकाल से पूरे के स्थान पर हो गया, हो जाएगा। तो आस सानच, सानच की जो तीन से साधात कम शित की साधा संज्ञा होती है, साधा कर्ता में तो आया ही है कर्तृ शब्द से प्रत्यय परस्य, तो यहाँ पर आस सानच है और जो है आप शप ले आएंगे कर्तृ शब्द से जो है शप प्रत्यय हो गया, तो आस शप सानच अनुबंध लोप, आस आश शप जो है आश शप और आन है। अब जो है अधि प्रवृत्ति पे शप से अदानीगम की धातु, इसलिए अदादी अधि प्रवृत्ति पे धातु पे पर लुक भवती, तो यहाँ पर शप का लुक हुआ, लुक क्या है प्रदर्श लुक स्वरूप प्रत्यय सदस्य लुक स्लुक संज्ञा भवंती, तो यहाँ पर शप का जो है लुक हो गया, तो आश शानच हुआ, आश अन हुआ। अब स्थिति में आस आन जो है, इस स्थिति में जो है आन को, आन को मान करके आस की जो है अनसंज्ञा है, और अनसंज्ञा के अधिकार में एक सूत्र है ईदासह, ईदासह जो ये कहता है ईदासह कि आस उत्तरस्य आसह है ईत आसह, तो आस पंचमी है और अंग संज्ञा का अधिकार है ही, तो अर्थों के आस अंग से उत्तर माने आसह अंगात, अब पंचमी है इसलिए तस्मात उत्तरस्य से उत्तरस्य आ गया, अभ्यभितस आ गया, और उत्तरस्य के कारण आने मुख से जो आने की अनुमति आ रही है आने उसको जो है षष्ठी बदल देंगे, इसलिए आनस्य है। तो आसह आस माने आसह अंगात उत्तरस्य आनस्य ईकार आदेश भवति, तो आनस्य ईकार आदेश भवति माने आन को जो है ईकार होगा, तो यहाँ पर जो है तस्माद् उत्तरस्य अव्यभित उत्तर को जो कार्य होगा, तो अव्यभित उत्तर क्या है आन है, आन है, उस आन को जो है कार्य होगा, तो यहाँ पर आन जो है अव्यभित उत्तर जो है आस के उगे उत्तर आगे आगे जो आन है उसको जो है उस आन को ईकार कहा है, तो वो ईकार क्या किसको हो आन के स्थान पर जो कहा है, तो आन का किस पूरे पर हो कि न को हो या आ का हो, तो फिर होते आधे परस पर को कहा हुआ कार्य जो है परस मान कार्य में आधे अलग स्थान होती, पर को कहा हुआ जो कार्य है आदि अल को होता है, तो यहाँ पर आ को हो गया, तो आस इन अचिन्ह प्रसंसजम आसीन सु आसीन ये बन गया आसीन। ऐसे ही जो है द्वीपम है आसीन द्विर्गता आपो यस्मिन इति द्वीपम, द्विर्गता आपो यस्मिन इति द्वीपम बोल रहे हैं कि जहां जो है दोनों ओर पानी हो उसको द्वीप द्वीप कहेंगे, जिसके दोनों ओर पानी हो उसको द्वीप कहेंगे, तो द्वी औ है अप जस है अपने नाम है अन्य पदार्थ अन्य कम अन्य पदार्थ से जो है समास हो जाएगा, समास होने से समास इत्यादि लुक हो गया, फिर मैंने धातु पात्र का लुक हो गया, तो द्वी अप हुआ, और द्वी अप जो है द्वी और अप की जो है तो समासांत जो है समास का अंत में अब जो है समासांत का अधिकार में जो है रिक पूर अप धू प्रथम अनक्षे, इससे जो है रिक पूह अप धू प्रथम अनक्षे, इससे जो है समासांत जो है अप्रत्यय होता है, तो रिक पू अप धू तो इसमें जो है अप शब्द पढ़ा हुआ है कि रिक पू अप धू, तो ये बोलते हैं कि रिक है पुर है अप है धूर है पतिन है, तो रिक पू अप धूर इस अंत वाले एक पू अपधू जो है इस अंत वाले जो शब्द है इस अंत वाले जो समास है उस समास का अंतावयव अप्रत्यय होता है, तो रिक पु अप ध्रुव पथिन केवमंता नाम समासा नाम, समासांता का अधिकार है ही, तो इसके मंता नाम ये अंत वाले रिक अंत वाले समास, पुर अंत वाले समास, अप अंत वाले समास, धुर अंत वाले समास और पथिन अंत वाले समास। तो यहाँ पर जो है अप अंत वाला समास है द्वीप। तो अप अंत वाला जो समास द्वीप है, समस्त पद है, तो इस अप अंत वाले समास को क्या है अप्रत्यय होता है, उससे पहले समासांत समास जो अप अंत वाले जो समास है उससे उत्तर अवंत जो है उससे उत्तर जो है अप्रत्यय हुआ है। तो वो समास का अंतव्य भी माना जाएगा। तो द्वि अप अ ये हुआ। अब इस द्वि अप अ इस स्थिति में एक है जन उपसर्ग भेद भ्योपो इत, ये जो है जन उपसर्ग भ्योपे भ्योप इत जो है ये कहता है कि द्वि दंत है ना जी, द्वि और अंत उपसर्गे भ्यो और उपसर्ग द्वि से उत्तर। तो यहाँ पर जो है अप जो है अप जो है अप को जो है उस अप को जो है इकार आदेश अप को जो है इकार आदेश किया है। तो यहाँ पर द्वि अंत माने अंतर, अंतर उप है ना जो अंतर उपसर्ग, तो द्वि अंतर और उपसर्ग, तो द्वि और अंतर से उत्तर और उपसर्ग से उत्तर, पंचमी विभक्ति है, पंचमी द्व्यंत उपसर्ग भ्यो पर इत जो है इत जो है द्व्यंत उपसर्ग भ्यो सर्गे भ्या, ये पंचमी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए अर्थ क्या होगा जी तत्वांतर पर भाषा उपस्थित हो गया द्वि अंतर था उपसर्ग से उत्तर उत्तर से आ गया। तो द्वि अंतर इतिते भ्याम इतिता इतिते इतिते भ्याम उत्तरस्य और उपसर्गाच्च उत्तरस्य। अपह स्थाने अप जो है अपह इकार आदेश भवति, अप के स्थान में इकार आदेश होता है। तो यहाँ पर देखिए का कहा कि द्वि और अंतर और उपसर्ग से उत्तर, तो यहाँ पर द्वि से उत्तर है, द्वि से उत्तर द्वि से उत्तर मतलब उत्तर पद में अलग उत्तर पद जो है इस उत्तर पद का अधिकार चल रहा है। तो द्वि से उत्तर जो है अप है, उस अप को ईकार आदेश होगा, तो कहाँ हो तो आदे परस्पर को कहा हुआ कार्य आदि अल्क होता परस्योच मानव कार्य माध्यम स्थान भगवती, तो आदि अल्क हुआ, तो यहाँ पर अ को ई हो गया है। तो द्वी ई प अनुबंध लोप द्वी ई प का समझेगा मैंने अनुबंध लोप इसमें है ही नहीं, तथा आकाश में दीर्घ कर दीजिए, तो द्वीप असु अच्छी नंबर संयम द्वीप सु असु को अतोम अमी पूर्व करके द्वीपम बन गया। ऐसे अंतर्गता आपो इसमें अंतरीपम, संगता आपो इसमें समीपम, ये सब बन जाएगा, ये सब उदाहरण बन जाएगा इसका, प्रथम तरह से कहा जाएगा। अब जो है आगे है ओदनम पचति, ओदनम पचति, तो पचति का पच धातु है डुपचस पाके अनुबंध लोप पच धातु संज्ञा धातु वर्तमान लट लट के स्थान पर जो है शप हो गया पच अ सी पचति बन गया, इसमें और कोई विशेष है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है पचति में जो है तत्वांतर जो है स्वर प्रकरण को स्वर की सिद्धि करनी है इसमें पचति में, तो ओदनम पचति चावल पकाता है। तो यहाँ पर जो है ओदनम पचति में ओदनम पचति जो है कि एक सूत्र है तिंगा तिंगा तिंगा तिंगा, निकाल लीजिए आठ एक अट्ठाईस नंबर सूत्र है, आठ एक अट्ठाईस अष्टम अध्याय पहला पाद का अट्ठाईस नंबर सूत्र है, आठ एक अट्ठाईस निकाल लीजिए जल्दी से, आठ एक अट्ठाईस निकाल लिए, तिंग तिंगा आठ एक अट्ठाईस अभी निकाल लिए जी, गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, गुरुकुल वाले निकाले, चलिए जी तिंग तिंगा तिंग निकाल, तिंग नकारांत पुमलिंग तिंग सद प्रथमा एक वचन, अतिंग नकारांत पुमलिंग अतिंग सद पंचमी व्यक्ति एक वचन है, समास से अतिंग न तिंग अतिंग तस्मात अतिंग नहीं कर तो समास हो गया, और ये जो है यहाँ पर एक तो है कि पदार्थ से पदार्थ, ये जो आठ एक सोलह नंबर सूत्र होना चाहिए, आठ एक सोलह पद से ठीक है, और पदार्थ आठ एक सत्रह, तो इस दोनों के अंदर पदार्थ से पदार्थ जो है तो इसमें पदार्थ और पदार्थ दोनों की मृति आ रही है, और इसके पश्चात जो है अनुदात्तम सर्वपादादो आठ एक अठारह नंबर सूत्र है, अनुदात्तम सर्वपादादो से अनुदात्तम की मृति आ रही है, सर्वम अपादादो की मृति आ रही है, सर्वम अपादादो हो गया माने पूरे सूत्र की मृति आ रही है, यह अनुदात्तम सर्वपादादो जो है इस पूरे सूत्र की मृति आ रही है, तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया कि अतिंगात, अतिंगात है तिंग है इसलिए प्रत्यय ग्रहण अतिंगंतात ऐसा कर देंगे, प्रत्यय ग्रहण ग्रहणम तिंग प्रत्यय इसलिए तिंगंत हो गया, और उसका जो नतिंग अतिंग तस्मात अतिंगंतात, नतिंग नतिंग अतिंग और स्वतंत्र विधि करके अतिंगंतात ऐसा हो गया, तो अतिंगंतात पंचमी है इसलिए तस्मात तरह से कि ये पंचम अर्थ निर्देश अव्यवहित उत्तर से द्रष्टव्यम, तो यहाँ पर जो है अतिंग पंचमी इसलिए अतिंग अव्यवहित उत्तर ऐसा अर्थ हो गया, अतिंग अर्थात अतिंगंता पंचमी विधि करके अतिंगंता ये है, अब अतिंगंता पंचमी है पदार्थ से पदार्थ में पदार्थ भी पंचमी है, तो अर्थ हो गया अतिंगंता पदार्थ पद को मान करके विशेषण मान करके अतिंगन को उसमें सकते हैं, अतिंग में जो है स्वतंत्र विधि कर सकते हैं, अतिंगंतात पदार्थ ये हो गया, अतिंगंतात पदार्थ उत्तरम ये उत्तर के पद आ गया अव्यवहित पूर्वस्थिति पर अव्यवहित और तो अव्यवहितम उत्तरम, अतिंगंतात पदार्थ अव्यवहितम उत्तरम, तिंग तिंग माने तिंगंतम, तिंग मने तिंगंतम तंत्र विधि, तिंगंतम पदम अनुदात्तम भवति, अनुदात्तम सर्वपादादो है तो अनुदात्तम भवति, जब अपादादो पाद के आदि में वर्तमान न हो, अनुदात्तम सर्वपादादो कि यदि वह पाद के आदि में वर्तमान न हो, अर्थात कि सर्वम अपादादो, अपादो पादस्य आदि पादादि पाद का आदि हो गया, और न पादादि अपादादि तो पद के आदि में न होने पर ऐसा अर्थ हो गया, तो यहाँ पर जो है तिंग तिंग जो है तो अतिंगंत से उत्तर जो है तिंगंत अतिंगंत से पद से उत्तर जो तिंगंत पद है उसको अनुदात हुआ है, तो ओदनम पचती है, तो ओदनम अतिंगंत पद है उससे उत्तर जो है पचती जो है तिंगंत पद है, तो अतिंगंत से उत्तर तिंगंत जो पद है उस तिंगंत पद को क्या होता है अनुदात होता है, सर्वनिघात होता है, अनुदात मतलब सर्वनिघात, निघात भी कहते हैं अनुदात को, पर्यायवाची शब्द है, सर्वनिघात हुआ, तो यहाँ पर ओदरम पचती में पकार उत्तरवर्ती अकार चकार उत्तरवर्ती अकार इकार प्रवृत्ति इकार ये सब अनुदात हो गए। इसलिए ओदनम पचती, तो ओदनम जो है तिंगंत है, उससे उत्तर जो है तिंगंत है पचती, उस तिंगंत पचती को जो है सर्व निघात हो गया, मैंने अनुदात हो गया। समझ गया जी? हाँ समझ गए। हाँ अब आगे है उदनम पचती हो गया, तत्वंत प्रश हो गया। अब उसके आगे, उसके आगे जो सूत्र है वह है स्वम रूपम शब्द से सत्संज्ञा। स्वम रूपम, स्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग स्व शब्द प्रथमांक एक वचन है, रूपम अकारांत नपुंसकलिंग रूप शब्द प्रथमांक एक वचन है, शब्द से अकारांत पुमलिंग शब्द शब्द सत्युक्त एक वचन है, अशब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा अकारांत स्त्रीलिंग अशब्द संज्ञा शब्द प्रथमांक एक वचन है। समास है अशब्द संज्ञा में शब्द से संज्ञा शब्द संज्ञा न शब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा, ये संस्कृत समास हो गया। और न सॉरी शब्द संज्ञा शब्द संज्ञा और न शब्द संज्ञा शब्द संज्ञा, तो ये षष्ठी तत्पुरुष गर्भ नहीं तत्पुरुष समास हो गया टोटल। अब जो है शब्द से संज्ञा बोल रहे हैं कि ये जो व्याकरण शास्त्र है, इस व्याकरण की प्रक्रिया है व्याकरण शास्त्र से शब्द से स्वम रूपम संज्ञा भवती, यह व्याकरण शास्त्र शब्द से स्वम रूपम संज्ञा संज्ञा संज्ञा माने ग्राह्यम भवती। संज्ञा का मतलब कि इस व्याकरण शास्त्र में शब्द के अपने रूप का ही ग्रहण होता है, अब स्वम रूपम ग्रहणम भवती। संज्ञा का मतलब ग्रहणम भवती या शब्द से स्वम रूपम संज्ञा भवती माने ये वह उस शब्द रूप का ही नाम है, ये कह रहा है। तो अशब्द संज्ञा बोल रहे की शब्द संज्ञा शब्द संज्ञाम वर्ज इत्वा, बोल रहे हैं कि शब्द संज्ञाम वर्ज इत्वा, इसका जो है मैं आपको प्रत्युदाहरण, इस प्रत्युदाहरण के द्वारा मैं समझा देता हूं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, काशिका में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अशब्द संज्ञा का अवसर पद कृत्य क्या है। ये एक एक 67 नंबर सूत्र है, एक एक 67 नंबर सूत्र है। तो स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं काशिका वृत्तिकार कह रहा है कि शास्त्रे स्वम एव रूपम शब्द से ग्राह्यम बोध्यम प्रत्यायम भवती न बाह्यो अर्थ, बोले के शास्त्र में स्वम रूपम अपने ही रूप शब्द का माने शब्द का जो अपना ही रूप है वही ग्राह्य है वही बोध्य है वही प्रत्याय है न बाह्यो अर्थ, बाह्य अर्थ प्रत्याय नहीं है, जानने योग्य नहीं है, ये इसमें कहा है। तो यहाँ पर जो है जैसे उदाहरण के लिए अशब्द संज्ञा किस लिए कहा कि भाई शब्द संज्ञा को छोड़ करके, जैसे दाधा घ्वधात, दाधा घ्वधात, तो दा रूप वाले शब्द और धा रूप वाले शब्द की घु संज्ञा हुई है, तो यदि यहाँ पर अशब्द संज्ञा यदि नहीं पढ़ते, अशब्द संज्ञा नहीं पढ़ते तो यहाँ पर ये घू से घू ही लिया जाता, इसलिए शब्द संज्ञा को छोड़ करके ये घू जो है दा और धा के लिए कहा है, इसलिए यहाँ पर घू से घू शब्द रूप का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं अशब्द संज्ञा की किम दाधा घ्वधापिति किम प्रयोजनम वृक्षाद्यर्थम इत्यादि कहा है। तो घू संज्ञा होने से वृक्षादि अर्थम वृक्षाद्य अर्थम विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकंदुष्व वडव पूर्व धर्तराणाम इति तो ये जो है बस इसको अभी इतना ही समझना है कि दादा गोदाप जो है दादा गोदाप सर्वादिनी सर्वनामानी इत्यादि जो है सर्वनाम संज्ञा किया है तो शब्द संज्ञा को छोड़ करके अर्थात किसी वह यदि कोई भी शब्द माने किसी अर्थ के लिए शब्द यदि वह माने वह संज्ञा विषय यदि वह शब्द हो तो दादा गोदाप में जैसे घू संज्ञा है तो वहां पर घू से घू शब्द लिया जाएगा घू का जो अर्थ है दार धा वो लिया जाएगा तरप्तम पर घ ऐसे ही जो है घ से जो तरप्तम प्रत्यय लिया जाएगा घ से घ शब्द रूप में लिया जाएगा यही कह रहे हैं कि यह व्याकरण शास्त्र यश शब्द से कार्यम उच्यते तस्य स्वरूपम ग्राह्यम न तो शब्दार्थ इस व्याकरण शास्त्र में शब्द से स्वम रूपम ग्राह्यम शब्द के स्वम रूप का ग्राह्य होता है शब्द न तो शब्दार्थ शब्दार्थ का ग्रहण नहीं होता है न च पर्यायवाची शब्द न शब्दार्थ का ग्रहण होता है न पर्यायवाची का ग्रहण होता है शब्द संज्ञा वर्जित शब्द संज्ञा को छोड़ करके यदि कोई भी शब्द संज्ञा परक हो तो उसको छोड़ करके तो इसमें जो है यह आग्नेयस्तम आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत तो यहाँ पर बोल रहे आग्नेयम आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत तो आग्नेयम यहां पर जो है आग्नेयम में जो आग्नेय शब्द है आग्नेय जो है इसके लिए है तो आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेत निर्वपन करे आग्नेय अष्टकपालों से निर्वचन निर्वपन करना चाहिए उसका इसको निर्वपन करना चाहिए अग्नि संबंधी जो आठ कपाल है ये क्या बोलते हैं यज्ञ इत्यादि के प्रकरण में है तो यहाँ पर विशेष रूप से जो आग्नेय को समझना है कि यदि शब्द से स्वम रूपम जैसे लोक में शब्द से अर्थ को लिया जाता है हमने कहा अनंत अनंत से वो जो अर्थ है उसको लिया जाएगा शब्द स्वरूप को नहीं लिया जाएगा अर्थात कहने का अभिप्राय यह है ध्यान रखिएगा कि लोक में जो हम शब्द बोलते हैं तो शब्द और अर्थ दोनों का ग्रहण होता है और व्याकरण में भी शास्त्र में भी हम जब शब्द बोलते हैं तो उसमें भी शब्द अर्थ दोनों का ग्रहण होता है इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ का ग्रहण नहीं होता है अर्थ का भी ग्रहण होता है शब्द का भी ग्रहण होता है लोक व्यवहार में भी शब्द का ग्रहण होता है और अर्थ का ग्रहण होता है परंतु दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर ये है कि शास्त्र में शब्द और अर्थ दोनों का ग्रहण होता है परंतु अर्थ विशेषण हो जाता है शब्द विशेष हो जाता है वहां पर शब्द मुख्य है अर्थ गौण है परंतु लोक व्यवहार में जो हम करते हैं तो अर्थ मुख्य हो जाता है प्रधान हो जाता है और शब्द जो है गौण हो जाता है शब्द विशेषण बन गया और अर्थ विशेष हो गया लोक में परंतु शास्त्र में इसका उल्टा हो जाता है शास्त्र में जो है शब्द विशेष बन जाता है और अर्थ जो है विशेषण बन जाता है होता है दोनों में अर्थ और अर्थ का बोध परंतु दोनों में अंतर यही है इस चीज को समझना है तो व्याकरण शास्त्र में शब्द के अपने रूप का ग्रहण होता है इसका मतलब हुआ कि अर्थ विशिष्ट शब्द का ग्रहण होता है शब्द संज्ञा को छोड़ करके तो ये जो आग्नेय है तो अग्नि शब्द है तो अग्नि से लोक में जैसे अग्नि शब्द से अग्नि शब्द विशिष्ट अर्थ का ग्रहण किया जाता है अग्नि आने कहेंगे तो इस तरीके से यदि व्याकरण में होने लग जाए तो अग्नि ढक तो अग्नि से ढक नहीं लग जाएंगे तो अग्नि से अर्थ लिया जाएगा तो फिर तो अष्टाध्याय हाथ भी पक जाएगा अष्टाध्याय भी जल जाएगा जो कुछ भी कहेंगे अग्नि से ढक तो अग्नि से हम ढक प्रत्यय करेंगे तो अग्नि शब्द से थोड़े ढक करेंगे यार तो इसलिए या ढक का मतलब ढक थोड़े हुआ ढकना इत्यादि जो भी है तो कहने का अभिप्राय है कि अग्नि ढक से जो अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय कहा है न अग्नि के अर्थ अंगारे कोयले आदि से यहाँ पर अग्नि का जो है कोयला अंगारे इत्यादि उससे नहीं होगा केवल स्वरूपम शब्द से संज्ञा बस ये शब्द के स्वरूप का ग्रहण होगा, अग्नि से ढक हो जाएगा, ढक्का दस माने ढकार का जो है ये हो जाएगा। तो अग्नि ढको आग्नेय है ना, तो ए माने आयन एय इन तो फोट तो ए हो गया, आयन एय हो गया है, एय ढको ए हो गया, आयन आयन इन फोट काम प्रत्यादि नाम से। तो मैंने अग्नि से जो आग्नेय हुआ, तो यहाँ पर जो है किति चसे वृद्धि हो गई और आ हो गया आदि अच्छ की वृद्धि, इसलिए आग नी एय आग्नि एय, तो आग्नि हो गया एय हो गया रहे। फिर ई को जो है लोप कर दीजिएगा, जैसे कि जैसे इवर नाम इकार इकार के पर रहते, तो ए तदित परे है, तो इवर नाम तो भाषण का लोप होता है, तो लोप हो गया चीव हमसे ये हो गया भाषण जा हुई है, तो आग्न एय संधि मिला देंगे आग्नेय ये बन गया, समझ गए जी। हाँ तो ये हुआ आगे है अनुदित संबंधक से चाप प्रत्यय, अनुदित अकारांत पुंग अनुदित शब्द प्रसारण एक वचन है, सवर्ण से अकारांत पुंग सवर्ण शब्द प्रष्टि एक वचन है, च अव्य पद है, अप्रत्यय अकारांत पुंग अप्रत्यय शब्द प्रसारण एक वचन है, अनुदित में समास है उदित बने उत इत यस्य उदित अण च उदित्यति अनुदित बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद समास है, अप्रत्यय में समास है न प्रत्यय इति अप्रत्यय, न प्रत्यय इति अप्रत्यय नहीं तत्व समास है, इसमें स्वम रूपम की का अनुवृत्ति आ रहा है, स्वम रूपम शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, और यहाँ पर अण से जो लेना है पर नकार माने लण का अ ई ऊ रि ल रि ए ओ ऐ यौ हय व र ल, पांच उधर है हय व र ल पांच इधर में न, तो न पांच चौदह, तो अण का मतलब हुआ कि जो चौदह वर्ण है अ से लेकर के लण के ल तक, अण से पहले ल तक का, तो अ ई ऊ रि ल रि ए ओ ऐ यौ हय व र ल, इतने का नाम चौदह वर्ण का नाम अन है, और उदित का मतलब है कि उकार इत्यादि जैसे कुचु टू पू, तो उदित है, तो अन और उदित सवर्ण से संज्ञा से आता, और अप्रत्यय न प्रत्यय अप्रत्यय है, तो प्रत्यय का मतलब क्या है प्रतीयते विधीयते की प्रत्यय, यहाँ पर जो प्रत्यय शब्द लेना है यहाँ जो प्रत्यय शब्द लेना है वह प्रत्यय शब्द प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय जिसका विधान किया जाए, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय जो जिसका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, ये समझना है यहाँ पर, न प्रत्यय अप्रत्यय, तो अण प्रत्याहार उदित, तो अण उदित अण उदित सवर्णस्य संज्ञा भवति, सवर्णस्य ग्राहको भवति, सवर्ण की संज्ञा करता है, सवर्ण का ग्राहक होता है, अण और उदित माने अ जो है अपने 18 भेद जो है टोटल उसका ग्रहण करेगा, और अपने रूप को भी, अ का जो 18 टोटल है उसमें 17 भेद को ग्रहण किया, और अ का जो स्वयं अपना रूप है तो 18 भेद स्वम रूपम, तो अन च उदित च सवर्ण से संज्ञा सात स्वच्छ रूप से प्रत्यय वर्जित्वा, प्रत्यय को छोड़ करके, तो यहाँ पर जो है अण प्रत्याहार जो है कारण कि अण प्रत्याहार परेण नकार नगरीय थे, अण यहाँ प्रत्याय जो पर नकार से ग्रहण होता है बता ही दिया हुआ हूं, तो यहाँ पर जो है अण अरुदित सवर्ण का ग्राहक होता है प्रत्यय को छोड़ करके, तो अस्य चौ तो अ जो कहा अण जो है अवर्णांत के स्थान पर ऐसा, अस्य चौ जो है ये अस्य चौ निकालिए जी, 7432 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 32 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7432 32 निकाल लिए, 7 4 32 जी निकाल लिया। तो 80 क्यों 80 अकारांत पुल्लिंग अशब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, क्यों इकारांत पुल्लिंग की शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ऊपर से जो है अंगस्थित अधिकार तल ही रहा है, ई धाधमो 7 4 31 से ई केंद्र दिया रही है, तो अ जो है अन और उदित व्याकरण शास्त्र में, यह व्याकरण शास्त्र है, तो मैंने अन और उदित जो है सवर्ण का ग्राहक होता है, व्याकरण शास्त्र मैंने सीधे अन और उदित, इसमें व्याकरण शास्त्र के होता ही है ग्राहक, तो अन जो है अन माने अ है, अ है तो अ से अ के जो 18 भेद हैं टोटल वो ग्रहण में आ जाएंगे, या 42 भेद है, कोई 42 भी पढ़ाया होगा, तो अ के जो 42 भेद हैं या 18 भेद हैं तो प्रण विधि हो जाएगी, अंग विशेष है अविशेष में इसलिए अवर्णांतस्य ऐसा अर्थ हो गया, अ जो है पूरे वर्ण का ग्रहण हो करेगा तो अवर्णांतस्य अंगस्य, अवर्णांतस्य अंगस्य ईकार आदेश हो भवती च्वी परतः, मान चौ परतः च्वी के परे रहते, च्वी जो है च्वी जो प्रत्यय है च्वी, उस च्वी के परे रहते अवर्णांत जो अंग है उसको ईकार होगा, तो अवर्णांत अंग के अंतिम अल के स्थान पर ईकार आदेश होगा, तो यहाँ पर अ से इसका ह्रस्व भी ग्रहण होगा, दीर्घ भी ग्रहण होगा, यह सब ग्रहण होगा, समझ गए ये, तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि असुचौ अत्र अकारे न सवर्ण दीर्घ अकारों पर गृह थे, यहाँ पर असुचौ में जो अकार है उसे सवर्ण दीर्घ अकार भी ग्रहण किया जाता, तेन माली भवती इत्यत्रापि इत्वम सिद्ध्यति, माली भवती में जो है दीर्घ इकार है, तो माली तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय मैंने अकार से जो है सवर्ण दीर्घ का ग्रहण होता है, इसलिए इसे इसे जो है दीर्घ इकार का भी ग्रहण होगा, दीर्घ इकार का भी ग्रहण होगा, ये इसमें कहा है, तो बस इतने ही रहने देते हैं, अभी समय हो गया है, 1 मिनट बाकी है, पूरा नहीं हो पाएगा, तो बहुत ही सरल है, कोई विशेष चीज है नहीं इसमें, तो अगले में ये पूरा प्राप्त हो जाएगा, ये वाला पास पूरा हो जाएगा, कोई प्रश्न तो पूछिए जो नहीं समझ में आया हो, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं, कोई प्रश्न है, सप्तमी के बारे में प्रश्न था, ये सप्तमी नीति निर्दिष्ट है उसमें जो सप्तमी उसको ही पर सप्तमी कहते हैं क्या, अरे जी उसी को पर सप्तमी कहेंगे ना, जैसे अच्छी परतः ऐसा कहते हैं, ऐसे पर सप्तमी नाम का कोई व्याकरण में इस तरीके से सीधे नहीं आया हुआ है, वो तो ये आया हुआ है कि जो आधार 3 प्रकार का है, औपश्लेषिक अभिव्यापक और वैषयिक, परंतु ऐसा कि ये पर सप्तमी निमित्त सप्तमी ऐसे विषय सप्तमी इत्यादि वह अर्थतः निकलता है, वहां पर जब ही देखा कि इकोनेकी में अच के निरंतर उच्चारण होने पर पूर्व को कह रहा है, पूर्व इकोयन कह रहा है, तो यहाँ पर स्थिति क्या देखी कि अच परे दुदकम में उदक अच परे है और इको य हो गया, इसलिए पर सप्तमी कह दी, समझ गया, हाँ। और कोई क्वेश्चन नहीं, और किसी को कोई प्रश्न है जी, आनंद जी आपको प्रश्न है, अच्छा जी वो गर्गा की जो सिद्धि थी उसमें एक प्रश्न था मेरा, बोलिए क्या उसमें, उसमें जैसे गर्ग से यहीं आके उसका लोप हो गया तो आपने फिर उसमें जस कैसे लाए, पहले जस लाए, पहले ही जब मैंने यही जो आया ना गर्ग से आगे गर्गा दिव्यों से जो यही आया जी, हालांकि वो जो जस जो है केवल मात्र जो है वह प्रकाशक है बहुवचन का, यही ही बहुत को कह रहा है। ठीक है ठीक है, उसे हमने बताया हुआ ना कि जब यदि यही जो अपत्य यदि बहुत को कहे जी, ऐसा मैं बताया था ना जी, जी जी जी, तो यही जो है वो बहुत को कह रहा है, परंतु उस बहुत को कहने के लिए कोई ना कोई प्रकाशक होना चाहिए ना जी, प्रकाशक प्रत्यय लाना। ठीक है ठीक है, तो इसलिए दस लाइन जब तक होगा जी। तो उसके आगे एक और प्रश्न था कि जैसे जस आ गया तो अस हो गया, उसके बाद फिर प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण हम मान के जो कार्य हुआ, तो आपने कहा सदित शचाम आदे से आधी वृद्धि प्राप्त हो है, और एक आपने सूत्र बताया 61197 नित्याधिर नित्यम करके, लेकिन यहाँ पे अंग संबंधी कार्य ही होना चाहिए ना, यश्च देखने से ययोश्च, तो वो तो नहीं, वो तो ये करता है ना जी, लोप करता है ना वो, ययोश्च क्या करता है? नहीं नहीं, ययोश्च लोप करता है। हाँ। मेरा ख्याल में कहीं से छूट गया मेरा, फिर कोई और प्रश्न है। तदित गर्गा माने गर्ग है और यही है, प्रत्यलोक प्रत्यलक्षण मानेंगे तो उसे दो चीज हो रहा है ना जी, एक तो ये हो रहा है कि आदि यश को वृद्धि प्राप्त है तदित सचामादे से है, और इन इत्यादिंतर से आदि उदात प्राप्त है कि नहीं, इन तदित के पर रहते हाँ वो भी प्राप्त है, तो ये यही इत है, दोनों प्राप्त है, तो फिर नालुम तांगा से कह रहा है ना जी। हाँ ठीक है, नहीं उसके आगे का समझ में आ गया, मुझे लगा कि कहीं पे से मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया था कि सिर्फ अंग संबंधी कार्य होना चाहिए, तो फिर मुझे ये प्रश्न था कि ये नहीं, अंग संबंधी वो तो वृद्धि अंग संबंधी कार्य है, परंतु तो इत नित्य के परे रहते। ठीक है ठीक है, आदि उदात्त भगवती। ठीक है ओके, बस यही था, ओके धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न? तो मंत्र पाठ करें। स्वाति जी आपको कोई प्रश्न? वसुधा जी नहीं है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते।